iso ngalangi niat iki masyo ta samudra sun arungi sing ana hang bisa biata siwelas iki masyo ilang nyawa sun pilani para nepiain sun lakoni kanggo riko siji siji ne mung riko nong ati ni son selawase separuh raga iki ya romong kanggo riko ngono hang bisa ngalangi niat iki masyo ta samudra sun arungi sing ngono hang bisa yata siwelas iki masyo ilang nyawa sun pilani para nepiain sun lakoni kanggo riko siji siji ne mung riko nong ati ni son selawase separuh raga iki ya romong kanggo riko ati ini son selawase ya romong kanggo